أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الحاقة كن من اليمن فإذا نوأما فوف لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية on ma naus bilam na shaytan rajim kon fa iza nufikha kon ci kaw done won moy da don wax ci sar bi ne ci yowmal khiyam la don wax moy ci bisami al haqatu ci touri le bok mo wax la ño xamantene ni jox yefere makkay ak tamit ñepp ñu ñew seen ginaaw ba adina tukki gëna bis bu ngeen fi wedde am nañu weddi won ñu len diitu won nama jaarona giene ñom kon yi nayen xamne ku jaar fu way jaar texe ku fa jaar man naño xaar ci yow walan ak texe fu war jaar nak ñu dumako nga ka fay jaar momin man naño xaar ñom bay duma ci la joxawon ne wa samud ñom daño weddi won muy wa keur yonent wa tribu yonent Allah salih ak wa ad di wa keur yonent Allah hud ak فرعون ما خامنا نيغي يوني وون سي موم يونت الله موسى اك يونت الله هارون اك نيغا خامتاني نيوم باني ويدي يالا دا دپ سوف سي سن كا ولبتي سوف سي تاو سن كاو خير موي وا كير يونت الله لوط وايي تاميت مو وقتاني وون خيوول گيم ني ديفالون با ديف نون ني دوند سي كاو سوف نييب ني نيك ديسانداسو نيغا خامنا نيو گمون يونت الله نوح اك يونت الله نوح عليه الصلاة نبينا وعليه الصلاة والسلام ci la doon wax ne inna ñun bur yalla de lama taqal ma'u ba ndox ma nga xamne asaman si da doon soti ndox suuf si di genné ndox bobu ba ndox ma dépassé nak jégué dayo nga xamne dafa dem ba kenn manatu ko contenir xamalna kum ci la len téggé won fil jaar ya ca gal ga muy l'arche de Noah yonent Allah nuh ala nabina ala sallatu wassalam mune ñooñu rek nak waja'alna dhurriyyatahu humul ba humul ba qin ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo fi dess ñi fi dess ci at ñi peuple yeb moy ñe neewon ta gal ga ku fa neewul won rek yalla alak na la jour bo mune nak yima wax ni yeb bul fokk ne dama ko wax nonu rek defuma ko won yi ni yepp du ay xew xew yo xamne dañ leen koy netali ngeen nan comme il est bon l'épaule non non moy ne li na jala hali dañ ko ngir ñu def ko lakum ñel leen yi nit ñi yeen julit ñi ak borom xel yi tazkiratan ak fatali wa ta'yaha mu japp ko udunun wa'iyen nopp bo xamne bu dege ndariñ dina ko japp te dina ko tak mais du ko deglu rek ngir mu jaar ci nopp bi genn bi ci dess mais ngir mu tire ci conséquence mom lan la ci jëfé ak lan la ci wara moytu mona nak fa iza nufikha fof la ñëmon mona fa iza nufikha legi nak mu ngi wax nak ci yawmal qiyam bi nga bim tambalé won ne al haqqatu mona fa iza nufikha bu ñëw ni mi commencé mona fa iza nufikha bu ñu ofé fi suri ci buftu bi trompette bi nafkhatun wahida ben uf rek la malaka mi di uf ñepp dekk waaw ben neuf moy ray ñep ñi fi mu jëne ben neuf mu dekk mona wa iza nufikha bu mi waxe ne fa sa'iqa man fi samawati wal ardi illa man sha'a rabbuk mune bu dañuy uf ci bortu bi ben malaka bi bu ko defé ñu nekk ci suuf yeep melni dañu xam ñep kenn dootul mëna tay dund buñu ovaté nak légui nak ñu dékk wa iza nufikha fi ukhra après buñ ci ofaté menen ñom nak ci lañuy déké yi nga xamné duñu dé yoy waxon nañ ko fi mas nañ ko fi wax arash moy ñom duñ fi joggé arash kursiyu lawhul mahfuz moy table bien gardé bo mo nga xamné alcorane vrai bi fofu la nek bi vrai la mais copie ki bi fofu voilà ak tamit liñu nane yahu yamar ki yahu moy nit buñu ko dencé mom yaax souf ci man lekki bam dess la colonne voilà la colonne amna yenen yo xamné waxon nañ ko fi légui mona kon fa ida nu fexe mu ñew fe fi souri ci buftu bi nafkhatun wahida ben euf rek lool moy lan ñepp dekk wa humilatil ard souf ci yalla neena dama koy dañ koy te wal jibalu no dañ len di moy souf ce que montagne ñom yalla da len di moxogne da len di deub deub wo moy ne montagne xam nga won nañ la day da ngay gis montagne qui se déplacer voilà wa hiya tamur marra sahabi subhanallah lolu mune moy montagne fa dukata dakatan wahida moy dañ len di reumb ben yon ñu mok ñom dootu nekkati dara lu solide dootu ñu ko doon souf ci ak montagne dañuy nek muju nek soufu non poussière wa mona nak bu boba fa yow mayidin bu korage da waqatil waqi'a ci lay xewé al waqi'a besu xew xew bu mag bañ len doon wax muy yawmal qiyam ndax ci touru mi la bokku tamit amna sar bu tuddu nonu al waqi'a dinañ ci ki inshallah suratul waqi'a bi nan idha waqatil waqi'a laysa li waqatiha kadhiba khafidatun rafi'a bobu suratul waqi'a mune fa yawmalin bu ko rewge nak bu li xewé a waqatil waqi'a ci la yawmal qiyam nak di xewé nak xew xew bañ len doon dik ci lay ñewé mune wan shaqqati samaa no ki bu ñëk wi faydaanu fafu suur moy euf bu ñëk mi nga xamné ci lay lepp di déwé lu déewul won ci lay déwé bu ko défé as suuf ci mu yëkëti ko ak jima ak ajja ki ni num tudd montagne ñu mujju rumbox ñom ñep mune fa yaw maydin bu li xewé nak yegg leen né moy signe nga xamné waqatil waqi'a moy wané né yawmal qiyam xew wan shaqqati samaa asaman se nak day rajoxo mom day xotté ko defi joggé fa hiya yaw maydin wahiya da fay woyof woyof kom 8e sax koy gina ki du doon dara dara dara dootu ko doon mune wal malaku te bu boba malaake yi ala arjaaha comme ko ñom asaman lañ dekke buñ di bo asaman deñe ñom fu ñi ne mune wal malaku te malaake yi ala arjaaha legi nak dañuy nekk ci wedd yi comme ko ñom man nañu naaw amen dañuy nekk ci wedd yi xam nga ñun il suffit bu suuf ci peut xone ñun ñeppay dem alors que ñom yalla dina len may comme que tamine man nañ ko moy bu dinde asaman ci ñom dañ fi dess dañuy nekk ci wet yi mona wal malaku ta malaika ala arja'iha ñu nekk ci wet yi wa yahmilu tadina yanu arsh rabbika sa arsh borom mu arsh fawqahum sen kaw yawma idhin bu korage samaniya jurom ñetti malaka wala jurom ñetti xeti malaka ndax lolep ay wax la am nañu ne jurom ñetti malaka lañ 8 am ñu ne ñoo ay xéeti malaka yu mat jurom ñetti xéet ñom ñoy yeno arash tekki wol na nak légui li day wone li bokku na ci li wone ne kepp ku japp ne arash yalla da cey tok moy da nga joom mala légui bo waxe kon malaka yi ñoo yeno yalla kon waaw c'est ça lol moy arach symbole nguuru yalla gi nga xamné amul fum yam amul fum tambalé la lol rek la mona fa yawma idhin mona yawma idhin bu koroge tu'raduna bu bes bobé nak ci lañ leen di exposer yeen nit ñepp daral leen ci kanamu yalla la takhfa minkum khafiya dara dootul na bootu ci yeen li ngeen doon neub yeb karok lako yalla di wasare dox katu guddii tas katu keri sacc kat yi luubal kat yi ñi nga xamne seen xol ndeke weddi yalla ci nekkon mais ñu doon wone gëm yalla nafiq yi kérok tamit lay feej xam nga nafiq ci adina c'est difficile nga xam ko motax même sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nafiq yi du sahaba yepp ko xamone da ko doon wax hudhayfatu ibn al-yamani ben sahabi radiyallahu ta'ala anhu mom la waxon turu nafiq yi ne ñi ñoy nafiq yi ndax dañu jogewon razotu tabu xexu tabu legi ñom ñuy sakal ñom ñu bëggona tek ben getapa yaronte sa sam pour ay ko biñuy depp fekk mom mo andon Hudhayfa ak yaronte sa sam ak fekk dañu ñom ñu bari ñi dañu jaaroon dañu demo moy dalen ñu mom rek mo andon ak Ammar benen sahabi la ak Hudhayfa togna ñom ñaar rek la legui biñuy dox non am nak ño xamne dañu comme tay liñ nane kawulew rek maxaw bokkon ci armée bi dek ay nafiq lañ won yo xamne dañ newon dañuy baye ba yaronu allah di jaar ci côté montagne bi rek ñu daw ak suñuy fasé pousse ko far nak affaire bu mujjul am legui nak mu wax ko turu nafiq yi nek madina yi mu neubule ne ko yaw la mo nekkon secret yaronu allah sallam motax dañ nane mom moy ki ki nga xamne moy mo doon garder secret nabi sallam sahabo wa ñooñu nak radiyallahu anhu jaar mi tip yoyu muy nafiqiye ak leneen yu gina soufey yoyu yepp yalla ne yow may len ko roge tonra do na lañ len di exposer nit ñepp la takhfa minkum khafiya dara du neub ci yeen de toute façon yalla dara masul neub ci mo sauf que li c'est juste pour wane nit ñi pour commandu gi moy day atti ñep legi bu ñewon rek atté la ci mandu tém nonu la sax mais yow nit ki tém nga nek fa na li non bon mais quand même ni protester mais buñ la wone li nga doon def yef voilà nga xamné nak wa legi bir ma gi ndax nit dafa neex la meñ tém nga koy wax muy wéddi legi nak liñ defoon yeb la malaka yi bind ñu tégalat ko film bi muy gis bopam wala legui muy gis bopam nam doon def nga xamne du ko meuna weddi mo dox meuna kon yow maydin bu ko rege ton raduna lan len di garal exposer la takhfa minkum khafiya dara du neub ci yeen nit ñi ñaar yi nak moy manam fa amma man utiya kitabahu kep ko xamne jox nañ ko terem bi yaminihi ci me droitam fa yaqul koku de lan lay wax ah umqra'u kitabi ha umqra ay jël len way lire len sama tire koku moy dafa content xam nga ima li ni dafa am exemple bu patin si mari par exemple bo amé note mi ngi bëgg ni ñëw waaw loolu sawar woon la doon wax sax nami melni élève rek c'est ça buñu amé note bu baax professeur bi ñëw di joxé note bi yow bo togué ci côté professeur di xol xar karam yi rek di nga xam kan mo am bonne note ak am mauvaise note mom ko am bonne note mom après da koy won copain bi ci wette won gi gaw kay bu mané sa bind texto né maman j'ai 18 waaw deug la une moyenne de 18 mais bu amé moyenne de 2 ken du ko gis day wacc ko onié mu ñibi ci melay jaar surtout bu dé xam nañ né tay le résultat doon genn mo fone dina fa jaar di tendé fal nono kon fa am maman képp ko xamantene ni outia jotna joxes nes ko kitabuhu mom dafa jot terem bi yaminihi ci med ndaxo de joram fa yaqulu danan ha umqra'u kitabi ay way telen way te lire sama tere bi sama tere jef bi xam ngeen ne way lire len way di passe lire len di jubiler inni man nak deug deug man vanantu gemon na amone na certitude que anni man mulaqin hisabiyana dajek sama sama gregle tay def yama don def adina xamone nané nénul lool moy nak lool moy bénéfice ku gëmul won lool nan lay waxé li wa c'est ça yow ko xamné da nga nan non man da la fiel bi na ci nek ni comme que sama parents ci lañ néwon c'est pas sûr ma def ko rek wa buma démé budé deug la lool mom moy koku mom gëmul moy la yéféru mag gay waxone yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko biñu défé lu nek manuñu ko délo ci diinem jim fi indi mu ñëwaat bok ak ñom mo ñu nako légui ni ñi def dañ lay proposition bu baax na xamna tay mom oh suñu digënté dina régler wu comme que yow wax nañ ba sonu mano bayyi sa yalla gi ngay jaam té ñun tamit li ngay wax naan pour ñun ñu bayyi suñu yoss ñun duñu bayyi comme que yow do bayyi ñun duñu bayyi légui dañuy out entente suñu digënt légi dañuy jaamu sa yalla yow ben temps yow nga jaamu suñu yalla ben temps ñukoy def non ba ku dié rek buñu démé fofu fekk yow ya waxon deug ñun ñu fekk doon nañ jaamu ñu nit budé nak daño dié yow ñun mom de toute façon amul dundu après budé nak daño dié dara xewul ñakku ñakko yawit ouais mëna len é qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budu mané yeen yéfir yi la wax man jaamuma li ngeen di jaam té yeenit jaamu ngeen li ngeen jaam lakum yeen da ngeen am diinakum seen diine waliya man seeni tiaxan sax ngeen am waliya man ma sama diine li ngeen di top ko yow li ngay top li ngeen di top moy yoy seen xërem yi buré tay moy système yi ha système yi tax gaay yi japp nañ né ñoo fi taxawal yalla yi fi doon nek xam nga am nay jamono yalla yi ay xërum lañ doon defal ay garab mais légui ay système idéologique la peut être capitalisme socialisme yoy lañ dina gëm comme yalla ñom mané mune ñooñu nak yow bu dé mune man seen tiaxan yoy seen yoy ñen rabbe mom ngeen di top mom ngeen yor man ba sama diiné yi may top ku nek rek na top kon liko neex modax kon ku geumul won manu la wax ni inni deug deug man zanantu worunama zanantu fi do ne ndortone na dang nan worunama anni ka man mulaqin dina dajje hisab ya sama regle tay yalla ne fa huwa ca sase ñu duggal ko nak fi aishatin mu nek ci ak dundu go xamne radiyabu bakane la guñu geureum muy aljana fi aishatin ci aljana radiya aljana go xamanteni dundu guñu geureum dundu gog ñu gëreum moy fan mu ne fi jannatin ci bir aljana aliya aljana yu kawé kawé kawé lay nek wajoju ta aljana joju qutufu ha aljana jojoje aljana jojele qutufu ha ñamam friya daan ya dafa wacc moy ne aljana ken du ne utul mu den ki ma lonku sama garab kom bi bo tedde yow nga soxla garab gi moy wacc moy yow garab gi day suivre beug beug nit nit xam nga fi ñun ñoy top ñun sans contraire garab gi mom niñ mel boko soxla ya fay dem fofu nak yow bo soxla garab gi mo lay fekk ci fi buma nekkon fi am jardin fi mu am jardin orange ma soxla orange soa ma yoni wala ma dem wala duma lek orange mu jeex mais fofu bu re dang ko soxla mom moy ñew ta do ci yotu ba safar gi waja dam non non muna kon kutufu ha ñamam ya yani wit daan ya dafa jégué dafa nek à la porte des mains bu ko defé malaaka yi nak alay musa rasul nan len di kulu lek len washrabu ta ngeen nan hani an ndokale bienvenue bima asraf tatagal nañ len bima aslaftum li nak da ngeen koy def da ngeen ko am comme xewal bima aslaftum ndax la ngeen jitalon fil ayyamil khaliya ci fan yu wessu ya moy ci adina ba ngeen fa newe seen jeuf ja ngeen don top yalla motax ngeen duggu fi tay lol nak dakantewul ak li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn lan yudkhila ahadun amaluhu ahadan bok lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna kenn la wax kenn dessul bu ne kenn mom moy yonenti ci la malaka ci la ku len gina soufi ci la mu ne kenn malaka mom bokku ci sax ndax malaka mom du ko xamne dañ nan ko defal lu bax nga dem aljana wala nga dem ne wala mom day def liko yalla digal mais bu ne kenn kon moy ñi gina mag moy yonenti yalla musa ba ñi len gina soufi ba ka gina soufi mu ne kenn du dugg ñi wara dugg aljana kenn du ci dugg aljana ndax jëfum lol amul de nan man ma legui nak sahaba ay radhiyallahu anhu ne ko mais ba ci yow sax mu ne ko ba ci man ni ba ci man muhammad sallallahu alaihi wasallam nekul ne sama jëf ji moma yo ba jana bu don sama jëf yi neen duma dem fen ñu ne ko ba ci yow mu na ba ci man illa an yataghammadi allah bi rahmatih lulul yalla sembeertal ma ci ak ki lan jeul ci yermandem lamay dougal aljana mais ak ñeneen ñep comme ko yaramu allah salam la ne mom jeufam bu ay jeufam mo koy dougal aljana lu dul yermane wax na bala ñun ñi xamne say suñu noyé rek bakkar la teud di neel di suñu noyé yépp bakkar la ko xamne mom noyé yépp ci yaabal mom lool taxul mu dem lool du loolo ko dougal aljana yaw mi nga xamne say wa wa nit warone bakkar ba japp ne il est mort mom yalla du ko djegal dede wala amna tamit ben sew sew bu nit ni muy dal nit ni ta duñ ko baye xel moy buñuy jaamu yalla di julli di wor di def normal dañuy am confiance ci yalla ben confiance bo xamne japp nañ ne dañuy japp ne ñoo buñu ñaané mu nangu mais il suwi ñu def bakkar bu mak ñu japp ne non buma ñaané peut-être duñ nangu dede ñaar yoy yeb ñoo wara yem ci yow ndax lu nekk yalla ko dogal te dafa bëggoon mu dal ci yow lool nak cela ne pas dire que bakkar bi man lool day muju bakkar bi muju nekk ci yaba sax moy ñi yalla ne ñoñu lay échanger seeni bakkar dama koy muju transformer def ko mu nekk ay yu bax motax nit warul am espoir bu gina reuy budé mu ngi jaamu yalla ke mom bu deful ki rek bu jaamot wala mu am ben bakkar mu def rek espoir du wagné non non lool waru ko def ndax lool lu muy wone day wone né waji mom sukkandewul réellement ci yermandu yalla mais ci jëfëm lay sukkandew comme que gis na né def na lu bari ci lu bax kon yermandu yalla dafa wara gina mag ci man defuma lu bax kon walla amna ben njum de buma def yermane yalla da wara wagne non non kon yow yermane yalla yank calculé yi non xamna dal way voilà lool la mora moné loolul yalla sumbeurteul ma bir aljana ci yermandem lool da xamte wul ak li ndax li ni moy ne yalla ku duga jeul mo la fu dugal mais dako jaarali ci ay cause mora yonen sa sa ne jëf leen ku nekk dinañ ko yombalal li tax ñu bindu ko xolal la ngay gis nit ko xamne muy def leen ci adina bi di suivre ben parcours bo xamne nek mom yalla da tej buntu yi fofu comme le hor exemple legi ko xamne mom japp na ne mom comme que société legi sax mondial dañu japp ne lepp étude la imaginer ko xamne nek yalla bu mu ko bindé la ne yaw sak texé adina nekul ci étude ouais comme ko mom mu juddou ci comme société bu melni wala sénégal ñepp di dem école muy dem école di dem man lay dem sax di passer année bu nekk muy dem ba dem fak nekk docteur ken recruté wu ko ken defu ko dara lu mu ki do dox après mu xey ben jour né comme ko démé ni dal na fexé saway gor lu ubi ben boutique rek ubi ben boutique affaire yi dox mo yor boutique yu bari di géré xam nga koku mom fam néwon dékété fu fofu mais comme que ñun xamuñu waaw deug xamuñu fan la né c'est ça xam moy nak da ngay def rek di sabab lu tay ñaan yalla nak deppele lu ak li gën ci yow ah c'est ça mom lay wax toujours do leg nek fi di ñaan milliard ñu may lay milliard nek milliard yi da lay def yi feul mom do to joxe azaka naya c'est ça bo moy bo febaré sax do faju def li gën ci voilà kon tay yow koku mom di am 500 euros par mois sax gën ko milliards yi wajjo billahi wa dagla de wal budé 500 euros yi dina ko jariñ mom fa amma man utiya mune kon no ko ñu ngi néwon kulu kon lek len washrabo da ngeen naan lol malaaka yi koy wax nit ñi alayhi musallatu wassalam hani an ndokale way tatagal nañ len bima aslaftum ci kaw nak li ngeen defoon ye jitalon fil ayyamil khali ci bes yu wessu yamuy ci adina wa amma man utiya kanta nak ki nga xamantene ni utiya dafa jot kitabahu tere bishimalihi ak medro me gauche koku fa yaqulu mom ta sase dana ni ya laytani ay way ak neexon lam uta ba buma kenn jox way ba buma jot kitab ya sama tere bi way sama tere bi waron na naw xam nga fi non la gay di def dew na ngay def devoir defo dara jango revisé wo don sétane match do ya ba affaire yi ñew après yow jour bi nga def gis ne yow trouvé wo dara après yow nga tok sa geur jour bi prof bi wara ëndé key ki feuille yi copie yi yow nga yow ya ngi ñaan yal na rir wa wa wa am mom moy ki nga non c'est que nak prof bi mom ñu yoon gëna sañ moy benn way jaaroon kërëm rek sacc sacc bi fay am nga lool mom moy li nga xamné inshallah yalla du ko def momit gaaji it motax dañu dund gi dañay misal lu bari ci dund bob mona kon lan la wajoji di wax ki yel ko ki wam may droit fa yaqulu ta sasa mun ya laytani ay way ak neexon way lam ota duma jot kitab ya sama tere bi way lutax nax sayul way malaka mi mom nit ñi niñ bare lutax reerulul sama boss han walam adri ak neexon sax ma baña xam ma hisab ya ana lan moy sama regle ay way warumako wona sax way way waruma won fekke way waruma dundu ba fekke de walam adri ta duma yek duma xam sax ma hisab ya ana lan moy sama gregge ya laytaha kanatil qadiya ya laytaha akane hon way kanatil qadiya may affaire bi mom mu beug legi nak yow mal khiyam bañona am sax non ki day fonto ni après nak mom da won beug sax du mebet affaire bi bañati am man lay way ma agna moy continuer ba leg gis nga jambat kat ay waxam du de du jeex ku nek ci xewal nek say wax du bari da ngay wax ful xola kele ki ci kaw bi mu jele ki wam ak main droitam dane lan ay way li jeul len wa ngeen li suma teel man xamone na xel ke ne dina dajje sama regle lol la wax ki na xolal lim wax bob bare ya lay tan ya ka neexon lam wota duma jot kitab ya sama tire ben walam adrita duma xama hisab ya lan moy sama regle ya lay ta ha ka neexon mom yawmal qiyam kanatil qadi wayaw li warul won sa am ma aghna ana lan lamay jariñ lenen ma aghna ana lan lama jariñ anni lan lama jariñ mali ya way sama alal de may ron budem borom alal la wala tamit sama materiel bama amon même budé smic nga ron am am nga ko tané ma aghna ana lan ay way lu majaral anni lan lama jariñ anni ñel way mali ya lan lama sama ñer alal de jariñ tous halaka way way way way alkuna anni halaka sankun anni wolif ma sultan ya sama pouvoir bama amone diko exercer ci adina li nak borom ku amone pouvoir le day gina metti ci mom moy mom da don am am alal yo xamne maron na ci jaamu yalla defu am pouvoir bo xamne lu ma sa wax def len ñu def defu ko ci yoonu yalla ba pare mu ñew nak gis mbir yi demé ni mom mom affaire bi ci mom lay gina deggo ma aghna anni ana lan lamay jaral mali ya sama sufra ya sama dollar ya sama dalas ya sama euro yi lan lañ ma jariñ tay sama immeuble yi ma don ki sama bâtiment yu bari sama magasin yi lan lañ ma jariñ tous halakat sankuna anni wolif ma sultan ya sama pouvoir bama amone tous dara duma khudo mom bob la yam yalla ne ki sax bu len ko fi baye mu nek di bari wax bob balegi mu ngi wax khudo ndiat len ko jël len ko faqulu ngeen ndiat ko moy ngeen xene ko bam deugar sumal jahima ginaaw bu ngeen ko xene bam nek ngoddu ngoddaral du meuna bouger nak suma ginaaw bu ngeen defé lol moy ngeen saisir ko ne ko sec ni police yi def buñu arrêté kenn japp la ki la gi nak dañ koy yew bobbe fepp la chen yi di jaar bañ bo do ko xolé ta melni chen rek ngey gis mune nak bu ngeen ko defé lol suma ginaaw ga al jahim safara wan nan jahim salluhu tembel len ko ci san len ko bu ngeen paré ci lolou desul de doyagul suma kom ko mom dañ ko don wax yewi diine mu nan sama yon naw ci yalla budé yalla na taw xeer voilà top len nalé ñal na wa baxna suma ginaaw bu ngeen ko sembele bir safara nak ci silsilatin takka len ko ci ay chien zarou ha silsila yo xamne chien yo xamne zarou ha 70 ziraan moy gudday bi 70 i fi ba fi bo ci conté ni ba mat 70 fois en pa lañ koy xawma ci français ni coudé ci ko ki ba coud boko défé ba mat 70 fois chem giñ koy yew non lay taw xam nga lol guddul li mané ni tek ba mat 70 motax nit ñoo ñak ay nit ñu ngand lañuy do moné nak bo yeen ko défé faslu kuhu ngeen sanni ngeen duggal ko nak ki yoonu safara mu do nek ci bir nafa gina nek in melni nak kem nit ki ne mais yalla lutax ngay te ki li comme si da am ko laaj neme mais ki mom waxu ñu liñ def dañu ñew rek ne dafa jot terem ne droit wax yi protester ba protester sax doy ci bopam di reccu fek reccu wessu rek nga def ko li jappulen ko tenir ki dem yalla nak melni dana ah toñuma ko de innahu deug deug gis nga waji ñi def li kana dafa nekkon la yu'minu masulu gem billahi ci yalla alazim yalla mu mag boko mase wax yalla mu japp de ñi vraiment ñi c'est des fous wala ay fol lañ ñi ñom daño départ innahu deug deug waji kana nekkon la yu'minu masulu gem billahi ci bur yalla alazim bu mag bi wala yahuddu tanak masul sax di xeurtal nit ñi ala masulu xeurt xeur di ala taamil miskin di joxe ñam ñu way way ñak miskin yi yo keureum façon ñam bu ne lañ fay tok bu miskin ne ñi nak mu dakk di leen robbu ci merdi après dougal 4e poussière bi yeb dugg ci sen bakkani ba bara nak mu leen sanni mouchoiru mouchoir bi mu doon fompo faale wu leen sax keureum lu nekk ang fay am rombu na len gis fi ni ñak ñi seen biir yi metti ndax xif du len defal dara wala yahuddu masul khur donu lon khur muqala ta'amil miskin di leel miskin mo tax joxe ñam baax ba yaronte bi sallam ñewé medina bokk na ci lim jëk jangale afshu sa ayyuha an-nas afshu salam wa at'imu at'am bari len ñu ngi tassara len nuyu te tamit de len lele de len joxe ñam wala bokon na ci moné ndax bari na lu wona ra dal nit yi ni day tax joxe ñam day tax ko da wala day fank yu bari tek ci le fait que rien que nga def ko ngir yalla ak tamit gis sa mokum julit mu xif di lek nga jox ko lu mu dekk rek sa bop nga ci wara xolé yow ndax man na la dal am nek ñaata milliardaire ñoo ñew nek damatuñ dara fayit ko ci yalla dimbalul na ngay xaru waaw waaw deug la mune fa la melo non seulement gemul relation ak yalla ak boromam masuke gem dara mais relation nit ñi baxul won doonul won dimbal yam nak ci ñaka joxele ku mel ni mom moy aide sax boko demander mu man la aider nga am ordonnance sax mu man ko fajj sax mu sens du ko def wala mom ap ap ki le won moy gaay yoy egoiste le won bu mag fa laysa lahu al yawma fa laysa kon nak do am lahu al yawma comme ka ñam la doon téré waté motax ñu naan al amalu min jins al jazaa'u min jins al amal nit ku nek bu la yalla fay ta la nga jëfoon lu mel non la lay fay wa jo xamne day top nit ñi di assassiner nit ñi ko bu moy wul buy dé dañ koy assassiner mom yor jassé di ko door nit ñi tay jéki momit kenn ngand ko jassé mu dé momit mu né comme que ki tamit da lon masul xër ci kërteul di joxé ñam yalla né nak falaysaluhul yawma kon nak tay fi comme que ñam gi mu warona am hauna fi da non téré ñam kon nak fi momit du fi am lan hamim kenn da don bañalan dimbali nit ñi momit du am hamim ben kuko djegge wala ab kharitam bo xamne dinako dimbali ba dal dikoy dimbali ci situation bi nek falaysa lahu kon du am tay al yawma tay ha huna fi hamim ben djegge ñale wala ben kharit wala ben kuko djegge ko xamne dinako dimbali wala ta'amun limi lek comme ko mom la don tere illa min ghislin lul ghislin moy yaaru ay yaaru xompela yu bon la yo xamanteni ni day am ay ay dekk ay cactus comme cactus voilà yu mom lol lay lek moy bokay lek sax bo mo transport mu transpercer ce bigni bennu ko ndax ndax bennu ce signe mi yepp deret ji di sorté ko nga dap ci di xamp di continue comme que da doon bañ nit ñi lek lool la ko yalla fay illa min rislin mona nak lolou nak garab gu bon goge la yakuluhu du ko lek illa al khadi'un dul yefer yu magi way yu reuy bakar ya nya nga xamne ci defi tojaage rek lañu mësonu dekk ñoñu rek nak ñoki lek mona nak fala uqsimu magi wat wala sax jarul may wat bima tubsiruna ci li ngeen gis wama la tubsiruna ak li ngeen xamne gisu ngeen ko moy kumpa nit ku nek amna lo gis ak lo gisul sa li nga gisul mo upp fouf li ngay gis matul sax li ngay gis matul tax 1% du dara dara ko la adina bi rek ñu ñun ñu ngi vileur ba mais vileur ba rek ñun liñu instant bi ñu fi gis ak liñu gisul lo mo upp liñu gisul mo ñun viru dara mon nak fala uxsimu ma ngi wat bi ma ci li nga xamantene tubsiruna mom ngeen li gis wa ma la tubsiruna ak li nga xamne gisu ngeen ko innahu deug deug alquran gi ngeen di weddi de la qawlu wax la deug deug wax la rasulin ab ndaw karimin bu tedd wa ma huwa bi sha'i qab wa ma huwa bi qawli sha'ir ba ñom abu janin ak ki ñom ibnu abi mu'ayth ak ki ci dess al walid ibn al mughira dañu ñewon ne alayhim min allah ma yastahiquna dañ ne yonent ñi ci yonent musa sallam ji war kat bu mag la mais ñom mak ci toute façon loolu lañ nono ñi ne kenen ki ne non def rek ñu ne ñom ñam la ko ki ki ko ki gisane kat la ñi ne ki no poète la poète bu mag la difficile à convaincre loolu da ñom kay seen yoon la man yoy te dara yëngalu len quoi loolu bo tax yalla nak na len li ngeen wax du deug yeen wa mak innahu deug deug alquran ji la qawlu rasulin waxu ndawla de karimin bu tedd wa ma huwa alquran di nekul bi qawli sha'ir ki ne poète la ci yeen wala yeen ñepp ne poète la du deug du waxu poète qalilan ma tu'minun ak neew nak lu ngeen di gëm yeen du ngeen gëm tous sax dara gamu ngeen ko ak neew seenu ngeum ndax lal moy lan moy ñom bo len ma so wax ku binda samaan ci li nak ay façon yever la du ñepp xam nga até bi mom du fa boko ne ku binda samaan mo no mo fu wana bende samaan fa mais ñi ñom dañu gëmon dara mo tax mo ne lu neew lañu ngeum bo len ne ku binda samaan ci ak suuf ci ñu ne yalla ku fi def montagne ku fi def li ko ñu né yalla xamna né mais sauf que bu ñëw ba war ko jaam il faut nak ñu jéré yalla yo xamna moy tax ñu dina jégué yalla ah c'est ça ren nak dedet wa ma na'buduhum illa liqarribuna min allahi zulfa lool lañ doon wax ñun yo muhammad yow gis nga ñun li nga fook demawul loona ñun yalla yi dañ leen di jaam ngir ñu ginnó jégué yalla bi ngay wax yow ah ouais ndofa ngok lol ndof da la mune kon ñu gaaw bala heure be jot mune wala non seulement du waxu poète qalilan ak neuma tu minuna li ngeen digam ki ne tamit wala jeneew ab njibar kat la du deug moy gisane kat yi nga xamne dañuy jema xam lu xewul lu ñewugul mune wala bi qawli kahin waye nak du ndax sahir ak kahin dañu am différence kenn ki mom day jema wax lu ñewugul ki nak lu wessu won la comme ñu sacc sa alal nga dem gis waaji mu defal la ay pitaw ne la diwula ki xess te ñuul te wala ki ñuul te gatt mom li wessu lay jema ci alors que kenn ki mom li ñew comme saltige yi gam ñoo da ko fenn ci kaw suuf da nak voilà lool moy sen difference ñom ñaar wala bi qawli kahinin nekul ab gisane kat de qalilan ak neew ma tadhakkarun li ngeen di fatelako bu ngeen fatelako rek xamne yeen ko doon am yeen te masu ngeen ko gis muy def gisane kat bo gisee day salte ba pare di toxu rek du dekk fen ndax ay miram worul fu nek dina fa def dojangi wa c'est ça bu moyul gaay fek ko motax koñ yi day luy ab matla rek lay ñor bu sacce alal ju bari da nan fess nga xey ñew mer da ñu daj ñu lay non sa way dem na waaw xam nga bu ñamoon xam biñu wax kay way une amul adresse fixe waaw gina lay won ne way dañuy joggé Sénégal ñew France fu ne ñuy di wër Italie Europe ki France États-Unis di dem rek di nax gaay ta pour nga sen pour nga xam sen adresse Sénégal way way adresse bañ lay jox dañ ko luyé non numéro biñ ko jox am numéro yombona dañuy outat benen numéro bayyi la ci boy gi ginnaw biñ lekké sa xaaliss moné nak de tanzilun bu ngeen xalaato rek xamna kon ki du lol poète xam ngeen poésie ta mom du poésie tanzilun alquran ji deug deug mom wacce la luñu wacce la min rabbil alamin tudde ci duk duk deuk moy joggé rabbi ci borom alamin minde fi yeb wala taqawla ta nak yen ñi ne yen ya ki limi wax du deug da day sofal yalla yalla ne xaaral mo wax len wala taqawla gis nga sayyidina muhammad mi sallallahu alaihi wasallam mi muhammad mi de sallallahu alaihi wasallam law taqawla bu do da créé alayna di ñu waxal ñun yalla badal aqawil ay wax yo xamne waxuma la akhadna watna ne kon dina ko japp dina ko sirir min bil yamin moy dina ko duma go lol lay tek moy dina ko japp bu deuguer suma ginaaw gi mako jappé la qatana dina dag minhul watin bu mu xolam lay dag moy dama koy ray kon gis nga waxal yalla nim grave yaron nabi sallallahu alaihi wasallam sax ñeme wul waxal yalla lu am ñun nak dañuy tok guddek beccëk di waxal yalla lu am and ci ak ben nak mais ki étude bout bo xamné tranquillité d'esprit non li dagan na mo lol moy yaxal yalla kay dara newuji def len mo yeen yalla bax mo ne nak mo ne ki ne wax lu mo xam moy dañuy gis kenn def dara bo xamul mais lajal ko xam nga nan ko li nga def bu ni alors ko mom nim def non la non non lol yeb ay waxal façon waxal yalla lu amul la mo ne nak yolen nabi sallallahu alaihi wasallam wala taqawla bu lon waxal na ñu alayna ci ñun dañu sosal qawl aqawi badal aqawi len rek ci ay wax yu amul la xalna dinañ ko japp minu bil yamin dinañ ko japp bu deugar su maginaaw gila qatana ñu dag minul watin bi ñu xolam moy ñu ray ko al watin fama minkum tabu boba nak amul kenn ji min ahadin kenn la wax anu hajisin ku ko meuna protéger contre man bu makoy duma bu boba bu mako bëgge ray man kan mo man may yalla non do ko fi defé mu ne kenn manu kon nak xam leen ne kon limi lim len di wax kon deug la wa innahu ta'al quran gi de la tazkiratun ginaaw ne tanzilun luñu waccala min rabbil alamin ta kaw muné wa innahu ta'al quran gi de la tazkiratun fatali la rappel la lil muttaqin ñel ñi ragal yalla wa inna ta ñun bur yalla de la na la mu xam nañ an minkum ko amna yeen ci nit ñi mukadibin ñoo xamne al quran gi lañuy bañu deg dañ ko wéddi bo mom boy wax ay weddi kat boy wax ni wax alquran te tudone alquran la man nañu d'accord mais buñu xamé ni musulman nga wala li ngay wax même sax buñu xamé musulman la ngay wax ay waxu alquran hadith mais waxo foko jele day rafet ñu né non c'est intéressant mais bes bonne tout ça c'est le coran qui nous commencer la étiqueter tegg la feulé ces intégristes là pourtant quelques minutes rek mo noné li nga même suivi nga né ci alcorane la ko jël rek baxatu mona wayna te ñun bur yalla la na lamu wat na né xamnañ an minkum ko amna ci yeen mukadzibina ño xamné dañuy wéddi ci lañ dëgg alcorane wa innahu te dëgg alcorane ji de la hasratu ni mu nekke rappel ngir ñi gëm yalla nonu la nekke ab rëccu ala al kafirin ci kaw yéféri ndax alcorane so mu nekk li yaron rasul sallallahu alayhi wa alquran hujjatun lak aw alayka alcorane so mu nekk preuve pour yow wala contre yow pour yow moy ngay jëfé li ci nekk bo démé bu man né yalla da alcorane day ram ni am naño xamné yaron rasul sallallahu alayhi wa sallam néna yalla alcorane mo len di ram da nan yalla diw mi mom lima mas li nga massa wax yeb mu ngi ko don def kon nak bu ko def da ma ngi lay ñaan nga bañ ko def mu bayyi am ño xamné nak day ñew ne ki mom lu bon li nga don téré yeb gi néwon ci man yeb da ko don def non seulement mu jël ma tamit di wa toroxal duma joxuma ben geul mona wa innahu ta'al quran ji la hasratun ak rutu la ala al kafirin ci kaw yefer yi wa innahu balagit al quran dil haqqul yaqin moy deug gi nga xamne certitude bo amul ben taxan deug la jo xamne ju leer ping fa sabbih kon nak kom ko xam nga li yow yunus sallam ak ñi la top yeb fa sabbih kon sa balal ñi nga xamne ñoo lu gëm tamit top bismi rabbika sa turu borom moy dakal ko lepp lo xamantene ni lu dul lu warul ci yalla la comme ni nan yalla da am dom ak da japp dom yu mel non chrétien yi mo ne kon dakalal yalla yoy yeb bismi rabbika ko ne nak ci sa turu borom ngay ja al azim bi nga xamantene moy bu mag kon fofu la sar bi yam wallahu ta'ala alam wa sallallahu وصلّى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بي دي نيو دي سورة القلم موي لا فليم فوك نا نين كوي واخ القلم نون والقلم وما يسرون ان شاء الله والله تعالى